Mooie muziek van Harry Nilsson uit 1973, As Time Goes By. En daarvoor Sarah McLachlan en Cyndi Lauper in Time After Time. In Schiedam opent binnenkort een escape room over een jeneverstokende familie. Herman de Bruin. Een jeneverstokende familie met een verhaal. En dan heb je natuurlijk over Schiedam. En daarvoor is in de studio bij mij komen zitten Julia van Weijen. Relatiebeheer Nationaal Jenever Museum in Schiedam. Dat klopt helemaal. Dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol. Welkom. Dank u wel. En dan gaan we het hebben over een jeneverstokende familie in een escape room. Ja. Nou ja, ze zitten misschien niet zelf in de escape room. Ze zitten er niet meer zelf. Er zijn wel heel veel sporen van deze familie in de escape room te vinden. Maar zij zelf zijn er niet meer. Er is iemand overleden. Ik ga heel weinig en sumier vertellen natuurlijk. Ja, nee, je moet de geheimen niet verklappen natuurlijk. Nee, precies. Maar iemand is overleden. Er is een recept of een deel van een recept in de nalatenschap gevonden. En daar is een onderzoeker voor ingeschakeld die achter dit recept aan moet gaan. Hoe zit dit recept in elkaar? Maar die onderzoeker is plotseling verdwenen. Oh, nee. Ja, en dan is het de vraag, hoe zit het recept in elkaar? Hoe gaan we erachter komen wat het recept precies inhoudt? Ja, en dat is dus aan de bezoekers van de escape room een enorme uitdaging. De escape room kennen we dus een beetje met allerlei mensen die allerlei, ik noem het maar even puzzeltjes, aanwijzingen op moeten lossen. En dan binnen een uur moeten weten, dat moet bij jullie dan ook straks. Ja, dat is wel de bedoeling. Een escape room in een museum is mij niet zo erg bekend. Ik ken ze wel los, maar... Ja, nee, er zijn er meerdere. Zijn er meerdere wel. Het is echt wel een in opkomst zijnde iets. Ja. En ongelooflijk veel escape rooms. Ze zijn echt niet de eerste die dit bedacht hebben. Nee, dat zeker niet, maar... En wel iets met jenever. Ja, precies. En dat is nou weer het leuke extraatje wat wij kunnen bieden. Is dat je door het oplossen van al die puzzeltjes en raadseltjes en al die zoektochten wel een heel jeneververhaal mee krijgt. Ja. Dat is een heel stuk geschiedenis. En staat er aan het eind dan ook een glaasje jenever klaar ter beloning? Dat ga je niet verklappen. Oh, dat ga je niet verklappen. Nee, er wacht zeker een verrassing, maar wat dat is. Ja. Maar je moet er wel binnen een uur proberen uit te komen. Je moet er wel binnen een uur uit zien te komen. Ja. En met hoeveel mensen kan dat? Minimaal 3, maximaal 6. Dus een klein gezelschapje wat die puzzels op moet lossen. Lukt het nou niet? En dan? Ja. Dan zit je voor eeuwig dan in de escape room. Dan zit je eeuwig vast. Precies. Ja. En dan heb je ook niks te drinken, want dat krijg je Nee, dat is wel het trieste in het jenevermuseum. Maar wij komen af en toe wel even voederen dan. Nee, oh, dan toch, word je er natuurlijk keurig uitgelaten. Dat snap ik. Helaas, dat zou wel heel erg jammer zijn als dat niet zou lukken. Maar is het zo moeilijk dat je zegt, het kan wel eens gebeuren dat het niet gaat lukken? Of? Tot nu toe hebben degenen die getest hebben het niet kunnen oplossen. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Oh, dan zou het ook te moeilijk kunnen zijn. Het is heel pittig. Ja. Het zijn pittige vragen. En dat bleek dus. Daarom is het ook heel goed dat wij dit heel goed testen. En dat er dus diverse malen al mensen deze escape room puzzel proberen op te lossen. En toen is dus gebleken dat het nog best wel pittig is. En ook jenever-experts die wij in het museum hebben, het niet voor elkaar kregen. Dus, of moet je een beetje geïnteresseerd zijn in het museum? Moet je er iets van weten? Het hoeft eigenlijk niet. Nee. Het is wel de bedoeling dat ook mensen die helemaal geen achtergrondkennis hebben van jenever ook deze escape room, dit raadsel kunnen oplossen. Of is het goed om eerst door het museum te lopen, dan iets te leren over de jenever en dan die escape room dat te doen? Dat is sowieso natuurlijk altijd heel goed. Ja. Sowieso als je bij ons komt, is het goed om het eerst hele museum door te lopen. Mm-hmm. En dan te eindigen in de branderij, want dat is natuurlijk ons speerpunt in het museum. Ja. Nou, in dit geval is het natuurlijk geweldig om dan te eindigen bij de escape room. Ja. Die overigens ook gewoon los te boeken is. Je hoeft niet per se... Nee, je hoeft niet naar het museum. In combinatie met museum, maar het is natuurlijk wel het leukst. Ja, want dan kom je toch weer meer te weten over die jenever en over alles wat er juist, uitstaat. Al die verhalen, die krijg je dan wel alweer mee. Kan je ook makkelijker ontsnappen misschien wel. Nou ja, wie weet is dat wel de truc. Ja. hij is nog niet open. Jezelf, we zijn aan het oefenen. Ja, hij gaat binnenkort open. Ja, officieel gaat hij 27 maart wordt hij officieel geopend. We hebben de 22e een pers-event, of zo, dat zoals het genoemd wordt, een persmoment. En we willen gewoon wel zorgen, want het eerste plan was dat hij ook 's avonds tot 22:00 geopend zou zijn. Wij vinden nu nog zelf dat nog niet het moment is om het echt 's avonds ook te doen. Dus we zijn van 11 tot 5 is die dan geopend. Gewoon de tijden van het museum. Van het museum. En zodra wij vinden dat die echt kwalitatief zo goed is dat die echt ook 's avonds open kan, dan zal die ook zeker 's avonds tot 10 uur geopend zijn. Ja, maar dat gaat nog even duren dus. Maar de website is er al wel om je, daar kan je boeken denk ik. Je kunt op de website al wel wat informatie, maar vooral eigenlijk op onze Facebookpagina, daar staat altijd een en ander. Ja. En hij is te boeken via onze receptioniste, receptie@jenevermuseum.nl, om te boeken. Ja. Ja. Julia van Weijen, dankjewel. Heel veel succes. Dank u wel, heel graag gedaan. C'était pas l'année dernière. C'était pas Marianne Bad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça pour personne. Changer l'eau des fleurs, oublier qui tu étais, ne plus jamais avoir peur, se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle, pleurer plus que le sol, plonger sous les draps et ne plus jamais remonter. Sur le pont du galion qui s'est laissé couler parce qu'il t'a connu une de plus à t'aimer. Le soleil essaie de se glisser par le store vénitien, mais c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë rose à deux places. Il servira.

just say stop, I understand. You'll stop your tears from building up inside. Maybe stop your trembling hand. And when you hear him say, I don't want your love, try not to turn away. Ooh, a broken man almost died of a broken heart. A broken man, that's why I'm a broken man. Young was dat, een broken man. We gaan het hebben over het Nederlands Fotomuseum. Alfred Blokhuizen. Er is goed nieuws uit het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Het Nederlands Fotomuseum heeft het complete archief van de Nederlandse fotograaf Toon Michiels geschonken gekregen. Er is natuurlijk veel meer te beleven, maar dit is natuurlijk wel een heugelijk feit. Ik ga erover praten, over het Fotomuseum en over Toon Michiels met Martijn van den Broek. Hij is hoofd collecties van het Nederlands Fotomuseum. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Meneer van den Broek, het Fotomuseum, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Wat is dat voor een museum? Dat is een museum wat volledig is gewijd aan de fotografie. Het gaat ons om fotografie in de breedste zin van het woord. We zijn een nationaal museum. Dus we zijn voor het hele land en we krijgen ook geld van het Rijk. En we hebben een enorme collectie van 5,5 miljoen foto's en maken tentoonstellingen zowel uit die collectie als tentoonstellingen van fotografen uit binnen- en buitenland. Ja, zijn het dan ook de hedendaagse foto's, dus digitaal? Nou, dat begint er langzaam maar zeker aan te komen. Wij lopen een beetje, wat betreft het verzamelen, natuurlijk een beetje achter de actualiteit aan. Dus veel van de collectie is nog analoog. Dus dat zijn rolletjes en afdrukken, eigenlijk hoe het vroeger ging. Maar er komt steeds meer digitaal materiaal bij, dat klopt. Ja, en van wanneer stamt de eerste foto? De eerste foto is uit 1839, die hebben we niet. Maar we zitten toch zo rond de 1850, daar begint ook onze collectie. Wat kun je zien in het Fotomuseum? Nou, in het Fotomuseum is altijd fotografie te zien. Niet per definitie altijd kunstfotografie. Wij zijn ook een museum voor de amateurfotografie. En soms laten we sport zien of foto's van de havens of van allerlei verschillende plekken. Maar er is altijd fotografie te zien. Fotografie is vrij fragiel. Je kunt niet foto's jarenlang in het licht hangen, want dan gaan ze sterk achteruit. Dus er zijn bij ons vooral heel veel wisselende tentoonstellingen te zien. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dus er is altijd wat anders te zien. Dat kan natuurfotografie zijn. Binnenkort hebben we een grote tentoonstelling met portretten van bekende sterren, kleurenfoto's. Soms is het zwart-wit, soms is het oud, soms is het nieuw. En in het museum zie je dan de originele foto's of zeggen jullie van nou, wij doen er een reproductie van? Want eigenlijk ja, gaat het om het beeld. Nou, dat is een goede vraag. Bij fotografie is dat wat anders dan bij een schilderij. Natuurlijk zou je in een schilderijenmuseum niet zo snel een poster van een schilderij op gaan hangen. Bij fotografie vind je de originele foto is eigenlijk de basis van wat een fotograaf gemaakt heeft. Dus de originele foto, dat is het mooiste om te laten zien. Dat heet in de fotografie vaak de vintage print. Dus dat is de afdruk die gemaakt is toen de fotograaf zelf nog leefde. Maar wij laten soms ook nieuwe afdrukken zien of we laten soms ook oude fotografie in een digitale vorm zien. Dus bij fotografie heb je verschillende manieren om fotografie te laten zien. En als je er maar heel duidelijk bij zet in een bijschrift, bordje, waar je nou naar kijkt, dan vinden we wel dat we daar op een vrij ruim mee om moeten gaan. Ja, nu heeft u sinds kort een nieuw archief binnen de muren gekregen. Het archief van Toon Michiels. Mij zegt dat niks, u alles waarschijnlijk. Ja, Toon Michiels is een multitalent. Hij was ook grafisch vormgever. Nou, hij hield heel erg van muziek. Het is soms absoluut beeldende kunst. Maar tegelijkertijd heeft hij ook meer documentaire projecten gedaan. Dus de kans is groot dat u zijn werk wel kent. Maar niet weet dat dat Toon Michiels is. Hij staat bekend om een groot aantal covers voor het tijdschrift Avenue. Die hij ooit heeft gemaakt. En nou, één hele bekende serie die vooral in Brabant heel erg bekend is. Is een serie over twee boeren. Een man en een vrouw. Die nog eigenlijk leven, zo, ja, je hebt bijna het gevoel dat je naar de tijd van Van Gogh kijkt. Die serie heet Zeldzame Mensen. Dat is een van zijn eerste projecten en dat boek is heel beroemd geworden. Over hoeveel foto's gaat het in dit archief? Nou, qua afdrukken heb je het over zo'n 500 foto's. En dat is al is nu een hele mooie collectie. Maar we hebben ook al zijn negatieven en zijn dia's in onze collectie gekregen. En dan heb je het over nou iets van 12.000 negatieven en dia's. Dus ja, iets van 8.000 negatieven en 4.000 dia's. Gaat het fotomuseum die ook exposeren? Nou, dat is zeker de bedoeling. We hebben natuurlijk niet voor niets zo'n belangrijk fotograaf in ons archief opgenomen. Dus het is zeker de bedoeling om een tentoonstelling te maken. Maar het is nu nog zo dat het hele archief nog niet ontsloten is. Het is nog niet goed bekeken. Sommige dingen moeten nog bekeken worden. Wat staat er nou eigenlijk op die foto's? We moeten nog uitzoeken welke foto's vond Toon Michiels zelf het beste. En helaas is hij overleden, dus hij kan ons daar niet meer bij helpen. En dat ontsluiten van zo'n archief, dat kost best wel tijd. Dus ik weet nog niet precies wanneer we daar een tentoonstelling van gaan maken. Welke dagen kun je het fotomuseum trouwens bezoeken? Nou, het museum is bijna alle dagen van de week open, behalve op maandag. En van hoe laat tot hoe laat? Van 11 tot 5. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam? Nou, er is natuurlijk een website. Dat is www.nederlandsfotomuseum.nl. En daar valt alles te vinden, ook de tentoonstellingen die we binnenkort gaan openen. En ook daar houden we een publiek op de hoogte van onze ontwikkelingen rond Toon Michiels. Goed, www.nederlandsfotomuseum.nl. Ja. Meneer Van den Broek, hartelijk dank. Geen dank, dank u wel. Ik zou vliegen op een 747 en ik zou slapen met 1000 vrouwen in mijn bed. Maar door mijn vliegangst is het bij vliegeren gebleven. En van die 1000 vrouwen haal ik de 6 maar net. Ik zou zwerven door onbekende landen en ik zou de zon zien zakken. Elke oceaan, maar voor mij bleef het bij Nederlandse stranden. En ik heb alleen in kroegen de lichten uit zien gaan. Ik heb alles aan gedaan, maar er kwam niets van dat alles. Van alles kwam er niets, niets uit mijn eigen vertrouwman. Niets van dat alles. Maar niets volgens plan. En wat ik me voornam, daar kwam het niet van. Ik zou werken in de allerleukste banen en dan op vrijdag met collega's naar de kroeg. Maar ik kreeg de ziekte aan mijn overlegorganen en werd gewurgd door de stropdas die ik droeg. Ik zou vinden en dan maar één keer trouwen. Ik zou leuk zijn en voorkomen dat het mis zou gaan. Maar ik heb nooit iemand bij me kunnen houden. En ik eindig elke keer weer bij van voren aan. Ik heb er alles aan gedaan, maar er kwam niets van dat alles. Van alles kwam er niets. Niets uit mijn eigen flutroman. Van alles, van alles kwam er niets. Ik deed wel van alles, maar niets volgens plan. En wat ik me voornam, daar kwam het niet van. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. So open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. Muziek uit de 90 jaren van Paula Cole en I Don't Want to Wait. En daarvoor Veldhuis en Kemper en niets van dat alles. Project Schone Schie is een grote opschoonactie langs de schieoevers in Rotterdam. Mariska de Vries. Ik ga praten met Tom Klein over het project Schone Schie. Tom, welkom. Jij bent op een gegeven moment afval gaan opruimen langs de Schie. Op welk moment kwam jij tot het besef dat je dat wilde doen? Waarom ben je dat gaan doen? Nou, ik reed die route elke dag van huis naar mijn kantoor. En mijn vrouw was op dat moment in verwachting. Die had nog 3 maanden te gaan van ons eerste zoontje. Een stukje waar ik langs reed was heel erg vervuild. En op een gegeven moment had ik het idee van, ja, wat als mijn zoontje nou ooit aan me vraagt van papa, waarvoor is daar zo'n rommel? Toen dacht ik, nou, dan kan ik zeggen, dat hebben mensen neergegooid daar. Maar ik kan ook zeggen, ik heb dat nooit opgeruimd. En op dat moment bedacht ik mezelf van, hey, ik ga het gewoon proberen. Nou, dat was op een vrijdag. En de maandag daarop ben ik naar diezelfde plek gegaan met een grijper en een lege vuilniszak. En ik ben gaan grijpen. En zo is het allemaal begonnen, want het is gegroeid, hè? Ja, het is behoorlijk gegroeid, inderdaad. Ja, ik begreep dat je in 2016 al een hoop mensen hebt meegekregen om de troep op te gaan ruimen langs de Schie. Ja, dat klopt. Ja, ik heb het 22 dagen gedaan over dat eerste stuk, met elke dag een half uurtje. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, als ik 22 man had gehad, dan hadden we in het half uurtje datzelfde stuk op kunnen ruimen. Dat gaat wel 22 keer sneller. Ja. Absoluut, ja. Dat is nog gezelliger ook. Ook dat. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Eerst de vrienden- en kennissenkring opgepoord? Nee, er kwam een verzoek vanuit de gebiedscommissie over Schie. Die vroeg of ik interesse had om het evenement groter te maken. Zij hadden jou gesignaleerd of heb je het zelf laten weten aan hen? Nee, ik werd door hen benaderd. Zij hebben het gezien, ja. Het is viral gegaan toen op internet. Dus toen werd je benaderd. Wat hadden zij voor voorstel? Ze vroegen, wat heb je nodig om hier wat groters van te maken? Dus de gebiedscommissie die heeft via Stichting Opzomeren een budget voor een gebied. En ik kon daar een verzoek voor indienen om te kijken wat ik nodig had. Dus ik ben toen geholpen door de gemeente. Die hebben grijpers en handschoenen gesponsord. Ik heb zelf wat budget gevraagd voor de communicatie. Ik ben eenmanszaak, ik ben een grafisch ontwerper. Dus ik dacht van nou, ik laat alleen de middelen maken. Ik steek daar nog wel mijn eigen uren in. Ik wil daar niet te veel, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil het gewoon een beetje klein houden. Je hebt posters gemaakt of wat heb je gedaan? Posters gemaakt, vlaggen gemaakt, een klein websiteje gebouwd. Wat advertentieruimte op Facebook ingekocht. Dat eigenlijk. En hoe groot werd het op dat moment? Er kwamen op een gegeven moment zijn we met 100 man gaan opruimen. Dus toen hebben we 250 meter gedaan in de middag. Kijk, ja. Dat schiet tenminste lekker op. Ja, dat ging hard. Ja. Het was ook heel gezellig. Hele leuke dag. Hoe lang is die Schie? De hele Schie weet ik niet. Maar het stuk wat we gedaan hebben of... Want je blijft natuurlijk maar een deel doen, hè? Dat is natuurlijk best frustrerend. Je wil eigenlijk gewoon het hele gebied schoon hebben, lijkt me. Ja, het liefst wel. Nou ja, daarvoor gaan we op 24 maart kijken wat we kunnen doen. Ik heb een stuk gekozen van 1,6 kilometer. Het ligt precies tussen twee bruggen in. De brug waar ik bij ben begonnen. En de brug die een beetje het einde van de Overschiese Schie markeert. Dat stuk heb ik opgeknipt in stukjes van ongeveer 20 meter. Op elke 20 meter staat eigenlijk een beachflag. Die wordt gesponsord door bedrijven. We hebben 40 sponsors gevonden. Met dat sponsorgeld faciliteren we de dag. We hebben weer van de gebiedscommissie over Schie een klein budget gekregen om wat zaken te regelen. En ook vanuit de gemeente Rotterdam, een schone stad, die sponsort bijvoorbeeld het afvoeren van het vuil en de grijpers en handschoenen weer. Dat is mooi. Ja, ja. Hoeveel mensen gaan er meedoen? Hoeveel mensen gaan op die 1,5 kilometer staan dadelijk? Nou, ik hoop 320 en de teller stond vandaag al op 231. Dus nog een paar mensen even opporren. Ja, een mannetje of 90 hebben we nu. Wat wordt het weerbericht voor de 24e al bekend? Dat durf ik niet naar te kijken. Nou, goed, je trekt gewoon je regenjas aan en je laars als het regent en je gaat gewoon toch. Ik bedoel, zo erg is dat niet. We zijn allemaal Nederlanders. Het is maar een half uurtje. We zijn gewend om nat te worden. Absoluut, ja. Ja, als mensen nog mee willen doen, waar kunnen ze zich opgeven? Op www.schoneschie.nl. En dan krijgen ze datum en tijd. Nou, datum weten we al, dan krijgen ze de tijd en alle bijzonderheden te horen waar ze precies moeten zijn. Ja, inderdaad. Oké, gaat dit jaarlijks een evenement worden? Dat zou ik heel leuk vinden, maar dan moeten we wel een andere vorm vinden. Want voor een eenmanszaak is dit toch wel een... Dit is voor jou een hele grote belasting qua organisatie en alles. Ja. Ja. Ja. Nou, wie weet zijn er mensen die zich opwerpen om het van je over te nemen. Of in ieder geval een deel van je over te nemen. Ja, het zou leuk zijn. Misschien kunnen ze zich ook melden op de website? Ja hoor, tuurlijk. Oké, nog één keer de website dan. www.schoneschie.nl 24 maart dus. Helpt u allemaal mee met de oevers van de Schie schoonmaken. Ik sprak met Tom Klein erover, dankjewel. MUZIEK John Lennon met een liedje voor zijn zoontje Julian, Beautiful Boy. De late avond van dinsdag 20 maart maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Maar gezien de gemeenteraadsverkiezingen morgen zal niet iedere deelnemende omroep de late avond uitzenden. Wil je toch niets missen, luister dan naar de stream op delateavond.nl. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Elvis Costello heeft het laatste woord. Fijne nacht. Into the air that light that I'd blessed. She took my last chance of happiness. So God give me strength, God give me strength. I can hold on to God, give me strength when the phone doesn't ring and I'm lost in imagining everything that kind of love is worth. As I tumble back down to the earth, that song is sung out. This bell is rung out. She was the light that I'd blessed. She took my last chance of happiness. So God give me strength, God if you'd grant me her indulgence and decline, I might as well wipe her from my memory. Washed out like a lip print on his shirt. See, I'm only human. I want him to hurt. I want him. I want him to the power to pretend that there could ever be a happy ending. That song is sung out. This bell is rung out. She was the light that I took my last chance of happiness. So God give me strength, God give me strength. I might as well.